Kőgazdag fiatalok! Tudtad, hogy megveszed a repteret? Kurva szegény tanárok! Végre érdemes a Cyberpunk-kal játszani. Akkor elkezdhetjük a legfontosabb hírrel, hogy elfelejtettük tegnap kiegészíteni a legfontosabb hírünket. Volt még egy GVM tetkó, amiről lemaradtunk. GVM? Magára rakta a GVM-et? Igen, hát úgy néz ki. Nem lehet, hogy egy haverja? Nem tudom, de... Na mindegy, ezt akartam elmondani, ez kimaradt legutóbb. Most már ezt is tudjuk. Sokkal kevésbé fontos híreink következnek, mégpedig az, hogy ma szeptember 15-én, tehát hogyha YouTube-on nézed, akkor tegnap tanártüntetés van Budapesten. Sőt, ez, hogyha jól tudom, ez országos. Ugyanis a pedagógusok péntektől nyilatkozhatnak arról, ha nem akarják aláírni 24. január 1-től hatályba lépő új szerződésüket. Tehát eddig hangsúlyozta a kormányzat, hogy hát nem történt semmilyen változás a pedagógusokkal kapcsolatban, úgyhogy nyugodtan, normálisan elindulhat a tanév, és hát persze azért nem történt, mert ez lehet az a felmondási hullám, ami az új jogszabályok miatt megindul. Igen, csak nem mondtak fel előbb, mert akkor nem kaptak volna végkielégítést, vagy valami ilyesmi volt, hogy gyakorlatilag nem jártak volna jól, ha előbb felmondanak, úgyhogy meg kell várni azt, hogy ne írd alá. Hát ezt jól időzítették. Igen. Hát jó, amikor már elkezdődik a suli, már mindenképp berendezkedik, és utána mondanak fel. De miért ez volt a gondolatuk, hogy 29, szeptember 29? Teljesen mindegy, jó. Mert úgyis majd január 1-től lép életbe. Tehát szeptember 29-ig dől el, hogy elfogadod-e az új szerződést, ha nem, akkor már csak erre az évre van szerződés. Hát akkor majd október elején meglátjuk, hogy milyen felmondási hullám lesz. Nem is az, de tehát mindenki itt a borzalmas összeomlás vizionál, miközben ugye, tehát ez ugyanúgy, mint az egészségügyel, ez egy ilyen folyamat, ami lehet, hogy egyszer eljut majd egy töréspontig, de még valószínűbb, hogy soha nem fog eljutni egy töréspontig, mert egyszerűen azok az emberek csak így folyamatosan hullanak ki belőle, akiknek alacsony az érdekérvényesítő képességük. A többieknek pedig, akiknek a hangját halljuk, azoknak meg annyira nem rossz. Úgyhogy ja. De az is jó lenne, hogyha felállna 100 000 tanár, és akkor végre változás. Mit összeomlásnak? Már valahol már az összeomlás, hogy oktatás színvonal az erősen csökkent. Az már valahogy összeomlásnak kéne számítson, nem? Nem feltétlenül azt tanítja a tantárgyakat, aki ért hozzá, hogy a színvonal az csökken, és csak csökkenni fog, ahogy megyünk előre az időbe. Ez egy összeomlás, nem? Közben hát úgy omlik össze, mint a sulik, hogy így a teteje így kicsit lejön a vakolat, meg minden. Ezért ott ülsz, mert nem tudsz hol ülni máshol. Aztán elárverezik. Szerintem hasonlatos a magyar focihoz, hogy azért így nem tudom. Tehát mindig a 10 évvel ezelőtt itt mondod azt, hogy na hát az még milyen jó volt, nem tudom, nagyjából a 90-es évekig, hogy hát még 10 évvel azelőtt milyen jó volt. És én nem mondtam ilyet, hogy jó volt, de... Hát te nem mondtál ilyet, de most mondom, hogy... Lehet, hogy jobb volt. Nem volt jó, csak jobb. Ja, hogy az oktatással kapcsolatban. De hát az oktatásunk, az, ami a 90-es években volt, meg a 2000-es években, az biztos, hogy jobb volt. Mindegy, ez van mai fiatalok, ezt kapjátok. Örüljetek, hogyha megtanultok szorozni, mire kijöttek a gimiből. AI úgyis elveszi munkátokat. Jó, van ez így. Ez mi? Hogyha már itt a kőgazdag tanárok után mi ez? Külön kérted, hogy beszéljünk róla. Én nem kértem. Külön kikönyörögted. Nem kértem. Azt nem. Kikönyörögted, hogy beszéljünk erről. Csak erről. Mondtam tegnap az ebédasztalnál, hogy szerintem érdemes lenne nem is beszélni erről. Mondtad, uh-huh. Hogy... De most miért? Van egy új mi műsor a videó? A TV2-n. Tudod, miből tudod, hogy valaki kőgazdag amúgy, hogy nincs szüksége elmenni valóságsóba. Szóval ez a kőgazdagnak akarni látszó fiatalok inkább, nem? Mitől lesz itt, ha valaki kőgazdag? Kőgazdagnak tűnő fiatalok. Aha. A prolik számára kőgazdagnak tűnő, mert nem tudják, milyen a gazdag. Hát nem tudom, de akik... Azért el lehet adni, hogy vesz egy mercet, kibérel egy napra, és akkor már kőgazdag. Hát nem tudom, egy ilyen havi 1 millió forintból már eladhatod magad egy ilyen milliárdosnak. Aha, és ezt szerinted csinálják emberek, hogy ezt így megpróbálják eladni magukat ilyen nagyon gazdagnak? Hát, mai korban szerintem valaki konkrétan ebből él amúgy. De hát ezeket a pénzeket nyilván ők szerezték maguknak, nem? Tehát ezek még sikeres vállalkozók. Lehet. Még az is lehet. Zsenik. Van egy réteg, aki nagyon szereti, mint ezek a GVM-eket is, hogy valaki vagizik a pénzzel, és akkor példakép lesz meg, hogy na, ő megcsinálta, és mindenki ír egy proli, akinek ez nem tetszik. Ez nekem sose volt szimpatikus, de valamilyen szinten meg tudom érteni. Tehát, hogyha valaki mondjuk a nyomorból jön, de ezt szinte már egyszer kifejtettem, annál én el tudom fogadni, hogyha azt mutogatja, hogy mennyi pénze van, mert hogy sose volt és neki. És a nyomorból jött, akkor igen. Az egy ilyen szelep, hogy megcsinálta ő, akkor majd én is lehet, hogy megcsinálom. Meg, hogy neki ez a traumája, hogy nem volt pénze, nem? És akkor sikerült elérni azt, hogy most már, ami a legnagyobb probléma volt az életében, ami a leginkább hátráltatta, azt sikerült a saját életében rendeznie. Ez egy nagy dolog, most nem tudom, más meg arról énekel, hogy iszét, hogy milyen, nem tudom, betegségei, lelki betegségei voltak, amiken felül kerekedett. Mindkettő egy nagy munka. Csak kérdés, hogy melyikkel tudsz jobban azonosulni, és igen, akkor egy szegény ember valószínűleg jól tud azonosulni azzal, hogy megérti, hogyha valaki meg már eljutott odáig, hogy sose volt pénze, de már van. A másik kérdés, hogy ezek az emberek kiknek nyújtanak hasonló élményt. Kezdj be, középszerűen a kis old! Szeretném a... Nem értettem, mit mondna. Szót sem. Fegyvert adhozom 350 000 forint. Fiatalok vagy? Gucci az a tipikus gazdagnak akarok látszani, de az igazi kőgazdagok nem azt veszik. Az Adam Sandler az ilyen izében van, ilyen csöves gúnyában. Hát nem csak, de hogy lehet, hogy ez a csöves gúnya amúgy 1 millió forintba kerül, de a Gucci az a, nem a gazdagok, hanem aki gazdagnak akar tűnni. De nyilván több pénze van, de hát mindegy, ugyanabban a sweatshopba csinálják, tök mindegy. Akkor csak 80-nál kell kiportolni, akkor örülni fog. Imádjuk a luxust. Ez inkább a luxus feleségeknek a sikerét irigyelték meg ezzel, és akkor a luxus feleségben nem lesz, akkor legyenek luxus fiatalok. Ja, és akkor hát a TV2, akiknek rengeteg neres kapcsolata van, nem nehezen talál luxus kőgazdag fiatalokat. A másik pedig az, hogy ezzel ugye el lehet terelni a társadalmi feszültségeket ebbe az irányba, nem? Hogy, tehát, hogy látjuk, hogy akik mondjuk szegények, azoknak miért nincs pénzük. Azért, mert itt vannak ezek az ostoba, iszonyú gazdag nyomorultak, és hát nyilván náluk van a pénz, ami nálad nincs. De közben meg nem náluk van, csak ezt így előre lehet tolni, hogy tessék. Ezért volt nagyon hasznos a Berki Krisztián, ezért volt nagyon hasznos a luxus feleségek, és ezért nagyon hasznos ez is. De ez is azért van, alig várják, hogy a Dancsó videót csináljon róla, és akkor... Amúgy ez... az ingyen reklámot. Ja, ez egészen biztos. Nem szeretjük a kötöttségeket. És ezt számára valam, ezt visszük. Amúgy nagyon rosszul van összevágva a zene, és annyira igénytelen vibe-ja van. Ha már legalább luxus, meg kőgazdagok, akkor miért van ilyen 20-rangú tévének 20-rangú műsora vibe-ja? De most nincs mindenkinek ennyi pénze, hogy érted, befektessen mondjuk, nem tudom, rendes operatőrbe, vagy nem tudom, vagy egy vágóba. Ezt miért várod el? Jogos. Utáljuk a stresszt. Ez milyen point? Hú, mekkora akció van, menne belökött egy medencébe. Miközben nagyon rosszul ellipszinkeli, hogy azt mondja, hogy és ez milyen, vagy nem tudom. Rich Kids Hungary. Hétfőtől hétköznap esténként a tévék. Nézd, és ilyen smiley van benne. Ami nem dollárjál van. Azért meg gazdagok. Kegyetlen, igénytelen vibe-ja van. Ezt meg el tudom képzelni, hogy van egy ilyen koncepció, hogy ez jó felháborító lesz, és ebből is ilyen vérszegény és unalmas trailert összerakni. Szóval azt gondolom, hogy itt legalább valami tényleg balhé, tényleg valami. De azért az volt az érzésem, hogy ezek nem is olyan gazdagok. Ez mintha a középsuli próbálna eljátszani, hogy gazdagok. És így nem nagyon sikerül. De, szóval valahogy ez a furcsa érzésem van, hogy még nem is hiszem el. Legalább elhinném, hogy tényleg gazdagok. Eljöttek felbetű, és ilyen vérszegény, ugyanaz a csaj beszélt végig. Itt azt gondolom, hogy ezért pár karaktert be kéne mutatni, de ezek szerint ő volt az egyetlen, aki mondatot el tudott mondani. Az is kár volt amúgy. Ez elején mondott valamit a PSG Ogli. Jó, csak az az érzésem, hogy ha már tényleg csinálsz egy ilyet, akkor all in. Akkor itt lehet valami tényleg mókásat, mert kinek mókás ez, de hogy így még ahhoz képest is borzalmas inger szegény volt ez az egész. Hát igen, mondjuk tényleg az óriási gazdagság az ilyenekben mutatkozott meg, mint hogy 350 000 forintért vesz ruhát. Meg jó. Valaki beült egy kocsiba, és utána azt mondták neki, hogy kis a száj, mert megveszük. Nem tudom. De amúgy ez a 350 000 forint is olyan, hogy ez se biztos, hogy ez valóban annyiba került. Az úgy volt, hogy 350 000? Akkor nem kérem. Ezt már kivágták. Akkor köszönöm, de megyek a Tesco-ba. Az lett volna a következő, hogy olyan kőgazdag, hogy nem a Health veszi meg, hanem a Red Bull-t. És így mindenki elalél. És utána belehamuzi. Az a baj ez a kőgazdag fiatal, hogy én szívesen háborognék rajta, és leszorom, hogy ez reklám neki, kétlem, hogy azért, hogy tódulnak az emberek este 10-kor a tévé elé. De hogy annyira unalmasnak tűnik, hogy még jó, volt egy koncepció, ami így papíron tényleg ilyen felháborítónak tűnik, és a megvalósítása meg vérszegény, unalom, semmilyen gazdagságot nem látok, felháborítani se tudtok rendesen. Szóval az egyetlen funkcióját is elvesztette ez a retek. Jó, ha egy Rich Kid Hungary lennék, most nagyon idegesen elkezdenék pénzt idengetni. Ja, lengetnéd a pénzt, aztán azt mondanám, hogy gyerekek, felnőtt ember vagyok, úgyhogy engem ezzel nem fogtok meghatni. Csak hogyha az a baj, hogyha látod a másik oldalt, akkor nem lehet meghatni a baromságok, hogy 350 ezeret vette a forgatásra ruhát, amit mindig úgy vesznek, hogy utána visszaviszik általában. Na mindegy, az ilyen ruhaboltokban ez alap, hogy az ilyen forgatásokra, hogy a stylist mindig vesz egy csomó ruhát, és azokat visszaviszik a végén. Tudnánk csinálni egy jobb Rich Kids Hungaryt? Szerintem tudnánk sokkal jobbat csinálni, igen. Szerintem egy Logan Paul videó az egy jobb Rich Kids Hungary. Olyan gazdagok, hogy nem kell állami iskolába járniuk, és így ők itt a top. Olyan gazdagok, hogy egy héten kétszer is mehetnek taxival. Olyan gazdagok, hogy néha tudnak rendelni a Voltról is. Szóval olyan gazdagok, hogy nem a sajtburgert veszik, hanem a Big Mac-et. Olyan gazdagok, hogy nem a 95-ös, hanem a 100-es benzin tankolják be. Mondjuk ez csak felelőtlenség. Ez Magyarországon, ez számít az elitnek. Mizét adnám, akkor szerepeljen benne ki az a milliárdos? A Gattyán. Gattyánnak a lánya. Biztos van egy poén a pornó király meg a jócsaj lánya kapcsán, de... Nem, Csokkár, ez nem szép. Tényleg szép, tényleg egy... Nem tudok egy elegáns poént kitalálni, én is inkább csöndben maradok. Különösen azért is, mert a családokról kell beszélnünk állnál. Jó, van ez így. Nem tudom, láttátok-e tegnap Orbán Viktort. Most van néhány dolog, amiben láthatóan koncentrál a politikájába, és látszik, hogy ugye a franciák felé fordul, az atomerőmű kapcsán, meg most már a reptér kapcsán is akár. Láthatjuk, hogy már évek óta próbálja exportálni ezt a kleptokráciáját, ezt a konzervatív család konzervatív kleptokráciát. Ugye nem tudom, néhány környező országban néha sikerül, néha nem, és most keresi a szövetségeseket nyugaton is, most az olaszoknál is egy hasonló beállítottságú kormány van, és új alapokra helyezi ezt a Lipcsik elleni lázításban a gondolatait. Érdekes ponton fogta meg a problémát a liberálisokkal kapcsolatban. Mindenféle sületlenséggel és képtelenséggel van ez az elit elfoglalva. Hát ez a baloldali. Magyarországon. Ez az európai elit, ez a Lipcsi, ez a libbant elit. Én emlékszem, fiatal koromban a szovjetek komolyan gondolták, sőt, bele is kezdtek, hogy egyes folyók folyási irányát megfordítsák. Ja, atombombákkal szerették volna megfordítani a folyási irányát a folyóknak. Ez jutott eszembe, amikor azt olvastam 2 évvel ezelőtt, hogy az Európai Parlament megszavazta, hogy a férfiak is szülhetnek gyereket. Szerintem ez egy jól járt az a szavazás, mert 2 éve arra épít minden. Engedélyezve van nekik, csak képességük nincs, nem? Ja, igen. Ha Orbán teherbe esik, akkor megszülheted a gyereket, nem lesz tilos. Igen, a nők is vezethetnek. Ja. Minden esetre a szovjetek terve dugába dőlt, és nem jósolok nagy jövőt a liberálisoknak sem. Szóval most azért, mert megszavazták ott Brüsszelbe, ahol amúgy Orbánéknak több köze van ahhoz, hogy mit szavaznak meg mind nekem, mert ők vannak ott. Ők képviselnek ott engem. Az nekem mi közöm, mint liberális? Most még most jön a lényeg, hogy mi lesz? Hit építi fel, hogy a nyugati eliteknek a félelmei azok, amik meg akarják határozni a jövőnket. Amik ezt mondják, hogy az egyénre koncentrálnak, és az egyén félelmeire, és ez kell, hogy irányítsa az embereket. És ez a problémája Orbán Viktornak. Olyan félelmek, amik ugye irracionális, idióta félelmek, mint amit Marx is kikiáltott, meg nem tudom, most ez a globális felmelegedés. Erre vezeti ki? Ezért nincs gyereke az embereknek. Nem lehet, hogy sokkal inkább közre játszik az, hogy úgy érzed, hogy nem teheted meg pénzügyileg, úgy érzed, hogy sulikba járatod, ahol nem biztos, hogy megkapja azt a tudást, és egy csomó bizonytalanság összeadódik, lakhatás is drága, a fizetésünk is romlik, és akkor ez összeadódik azzal, hogy így ebbe a alapvető lét bizonytalanságban még az ember fél egy újabb, elég nagy tényezőt belerakni egy gyereket, akiért ő felel. Miközben úgy érzi, hogy magáért sem tud felelni. Ez nem lehet? Szerintem ez a... A globális felemelés, jó. Bocsánat, tényleg. Szerintem amiket most felsoroltál, az alátámasztja az Orbán Viktornak az érvelését az egyik oldalról, ugyanis tényleg ez valahol manapság egy ilyen egyéni kérdés lett, hogy te válasz a gyereket azért, mert hogy nem az a kérdés, hogy mindent meg tudsz adni a gyereknek, hanem hogy mindent meg tudsz adni a gyereknek amellett, hogy egy megfelelő életszínvonalat is fenntarts az egész családnak, közte magadnak is. Ami nyilván ugye nem a leszakadó rétegeknek a problémája, hanem ez a legalább a középosztálynak a problémája. És mivel nyugaton sokkal nagyobb a középosztály, ezért sokkal több embernek ez a problémája, ezért lehet, hogy ott sokkal többen emiatt nem vállalnak gyereket. Magyarországon nem hiszem, hogy az emberek nagy része azért nem vállal a gyereket, mert azt mondja, hogy nem fogom tudni kifizetni azt a minőségű oktatást vagy óvodát, amit én szeretnék neki. Hanem ugyanúgy a szegény családokban is születnek gyerekek, elmennek az állami intézményekbe, ha beférnek, ha nem, akkor megoldják valahogy. Az más kérdés, hogy érzik, hogy el van engedve a kezük, hogy nem fogja a kezüket az állam. De ez szerintem ezeknél a társadalmi rétegeknél ez kb. Mindig is így volt. Már ebbe szocializálódni. Amúgy az érdekes, hogy nyilván látjuk az egész világon a trendeket, meg akár országon belül is látjuk a trendeket, hogy valahogy több gyerek a szegényebb rétegnek van. De ez, nem gondolom, hogy, hogy ez liberális, meg nem liberális ellentét, vagy hogyha igen, ez egy olyan dolog, hogy így ez az ember egyéni döntése, hogy most azt várja az Orbán, hogy meg ezek az emberek, akik ezen háborognak, hogy mondjuk egy Lipsi előrébb helyez, hogy ő most lehet, hogy tényleg akkora Lipsi, hogy neki nincs kedve gyerekhez, ő a saját boldogságát szeretné itt most megélni, és ez mi között van ehhez? Ez már ma reggel a Paraszt reggelében mondta az öreg, hogy ő mondjuk a saját unokáira is gondol, akik mondjuk 2103-ban is itt lesznek még velünk, amikor mi már rég meghaltunk. És ő ebben gondolkodik, hogy mivel valaki, akinek családja van, az jó, nyilván az minden unokáinak a többiek is. Unokájára is gondol, nem csak a sajátjára. Ő így gondolja. Na igen, hát ez a fő probléma az Orbánnal, de hogy megint amit mond, az meg lehetne védeni. Azt meg lehetne védeni, hogy azt mondod, hogy azoknak több beleszólása legyen az ország jövőjében, akik tovább gondolkodnak ebbe az országban, nem? Tehát ez valahol egy ilyen érthető, egy logikailag megmagyarázható dolog. De hát egyetérteni vele, meg nem egyetérteni. De valójában nem ezt csinálja. Nem ezen kéne itt megint egy árkotásni, és akkor egymásra lövöldözni és köpködni, hanem én azt gondolom, hogy kicsit túl van misztifikálva ma a gyerekvállalás, és lehet, hogy ezt kéne inkább lebontani. Ezt meg nem lehet úgy, hogy te büdös Lipsi, biztosan nem tudom, a globális, nem tudom, mik állítették veled ezt meg azt. El kell fogadni nekik is, hogy igenis vannak azért dolgok, amik miatt bizonytalan egy ember manapság, de el kell mondani azt is, hogy néha tényleg nagyon túl van misztifikálva, mert Magyarország úgy van kialakítva, hogy azért viszonylag támogatja a gyerekvállalást, mégis sokkal több pénzt elvisz, mint hoz. De hogy sokkal, mondjuk Amerikában, ahol mész már visszadolgozni nagyon hamar, meg egy csomó helyen, cserébe ott lehet, hogy egy ember el tudja tartani a családot. Itthon meg már ez nem biztos, hogy magától értetődő, itthon nem biztos, hogy hiába mennél vissza dolgozni, és adnád be bölcsödébe a gyereket, lehet, hogy nincs hely. Szóval valahol innen fognám meg, hogy figyelj, ha te gyereket akarsz, akkor én csinálok egy nagyon jó oktatást, egy hálót rakok ki neked, hogy ebbe biztonsággal belemehess, és akkor lehet, hogy a szorongás megszűnne ezzel. De amikor azt látod, hogy tanártüntetés lesz ma is, mert mennek el a tanárok, akkor nem azt látod, hogy biztos, hogy nekik ez a gyerek csak addig fontos, amíg megszületik, de akkor nem érzem azt, hogy tényleg a család a központ nekik, hanem inkább csak a saját család. Nagyon furcsa, hogy ezt mondod, Ádám, ugyanis Orbán Viktor mást mond. Orbán Viktor azt mondja, hogy van ez az öt pillére a családpolitikának. Istenem, nagyon hosszan fejti ki, de én kiírtam, úgyhogy föl tudjuk olvasni gyorsan. Tehát Magyarországon öt darab demográfiai pillér van, amit az Orbán Viktor kijelölt nekünk, utat, fényes tekintetű, hogy ezen kell járnunk. Tehát a gyerekvállalás legyen előny, ne hátrány. Figyelj, mindenképp több felelősség, több idő, több pénz, szóval előnyét talán nem biztos, hogy lehet faragni, de hogy mindenképp tud az állam támogatásokat segíteni, hogy az ne legyen akkora hátrány, hogy mondjam, pénzügyileg, meg gazdaságilag, és ezt valaki már erre is fújja, hogy miért csak a gyerekesek kapnak támogatást. Én ezzel például egyet értek olyan szinten, hogy a jövő, vagyis egy országnak az érdeke, hogy ne öregedjen el teljesen, mert különben mi fogjuk megszívni, hogyha teljesen ott leszünk majd 70-60 évesen, és teljesen elöregedett a társadalom, az nem túl jó következményekkel jár. Szóval érthető egy ország, legalább ilyen szinten hosszú távra, de ezt te is szerinted is érthető. Szerintem is érthető, megértem azt is, aki ezen fölhúzza magát, mert ő nem akar gyereket, de én nekem például fontos, hogy a magyarság megmaradjon, én ezt tudom támogatni, és ezt kiemeli Orbán Viktor is, ugye a családi adókedvezményekkel nagyon sok pénzt hagytak a családoknál. Ez rendben van. Segítsük az otthonteremtést. A CSOK bevezetése óta minden ötödik család új otthonhoz jutott. Minden ötödik? Minden ötödik. Az nem sok. Ez nem annyira sok, és tudjuk, hogy melyik családok biztosan nem jutottak új otthonhoz. Tudjuk, hogy melyikek jutottak új kastélyokhoz. Itt azért számolatlanul ment ki a pénz gyakran olyanoknak is, akik maguktól is meg tudták volna csinálni, és tudom, hogy ez csúszós lejtő, ingoványos talaj. Igen. Mindig fölöttem kell egy forinttal meghúzni a határt, hogy ki ne kapjon már. Úgyhogy ebben is érthető végül is ez is, csak hát akkor kaphatott volna mindenki, mondjuk aki minimál béren van az is, hogy el tudjon kezdeni valami. Csak minimál bére mennyit kell adni az, hogy tudja venni egy házat? Hát ezt itt beléphetne az állam valami kamatmentes kölcsönnel, nem tudom. De mindegy, itt is végül is tettek valamit. Édesanyákra alapoznak, eszi a mentesség 4 gyerektől, ezt ki akarják terjeszteni 3-ra, most azt mondta. Igen? Aha. Jó, az nem rossz, de hogy én a férfi apuka, nem tettek róla, nem tudok szülni, nem kaphatok eszi a mentességet? Miért nem vagy EU-s állampolgár? És a jog eszközeivel is védik a családokat, például az, hogy az anya férfi. Az, hogy nem látják a gyerekek a könyveket, nem látják a buzi könyveket, igen. Igen. Nem, azt emelte ki, hogy a házasságot megvédték a melegektől. Jaj, Krisztusom, nekem ezzel nem védték meg a családomat, most szólok. Sőt, kicsit úgy érzem, hogy még el is vettek. Mert ha mondjuk vannak meleg ismerőseim, vagy meleg pár, én nagyon örülnék, ha ők is örökbe fogadhatnának a gyereket, és akkor együtt vihetnénk a játszótérre a gyerekeinket. Én úgy érzem, ezzel jobban megvédték volna a családokat, mint azzal, hogy ez az exkluzivitást fenntartják. Ez nekik nem család. Jó, oké, nekik nem. Nekik nem. Tehát a jogeszközével is megvédték a családokat. És azt mondta Orbán Viktor, hogy 154 ezer gyerek született emiatt a családpolitika miatt, aki nem született. Hogy számolták ki? Matematikusok? Én nem tudom, ugyanis, hogyha ránézünk a KSH-ra, hát igen, ez 1900, akkor még voltak ilyen számok, de hogyha lejjebb tekered, akkor azt látod, hogy mondjuk a 90-es évek óta, hát azért így az csökken egy kicsit. Csökkenget, és hát nem tudom, hogy a 10 előtti időszak, mondjuk a 98 ki... De a lakosság arányosan is csökkenget. Hát valamikor növekszik egy kicsit, látod, jó, azért kicsit. Hullámzik. De hogy nincs egy valódi... Egyedül ez a, mi az Isten, ez a szülési ráta, vagy mi ez? Teljes termékenység arányszám. Ez az, hogy egy nő átlagosan, egy anya hány gyereket szül? Átlagosan másfél gyereket szül. Hát többet szülnek azok, akik szülnek. Ebben sikerült előrelépni. De itt látod, a Covid is. Azért megtette a társat, hogy otthon kellett maradni mindenkinek, mert egy kicsit megugrott. Aha. Több áramszünet kéne, hogy legyen. Régen volt egy ilyen, valami New Yorkban volt egy kurva nagy áramszünet, és 9 hónapra rá egy csomó gyerek született. Valami ilyesmi. Ki kéne vezetni az áramot. Kúró csak színetet. Azt kapjon áramot, akinek van gyerek. És akkor még több kedved lesz gyereket csinálni, nem? Még áramom sincs. Szóval nem tudom, hol van az a 150 ezer gyerek, lehet, hogy valami tendenciát néztek, amúgy pont 2010-re volt egy óriási visszaesés, de nem hát tudom. Volt a világválság, ott az nem zavar. Orbán azt is kiszámolta mondjuk, hogy 180 ezer forint maradt havonta nálunk rezsiköltségben mindenkinél, nem tudom. Én még nekem van ötletem, és ez nagyon jó ötletet írt, hogy kötelező baszás. 11-kor, aki ott van. Betiltanám az offszert, és kötelező lenne szexelni. Amúgy ez király lenne. Ja, az is egy jó módszer. Igen. Biztos több gyerek születne. És mindig ott állna egy ilyen kormánytisztviselő, és nézni, hogy hova mész el. Igen. Nem ám a hátára. Ugye ezt csütörtökön mondta Orbán Viktor, ezt a 154 ezret. Péntek reggel már 160 ezret mondott, úgyhogy még 4000 gyerek született, wow. Úgy tűnik ma reggel. Hála a család támogatási rendszereknek. Köszönjük lehet, szépen, hogy azok a gyerekek a beszéde miatt születtek meg. Valószínűleg, vagy áramszünet volt. Vagy áramszünet volt. 9 hónappal ezelőtt. Jó, és akkor most mit szűrünk le ebből? Az, hogy akinek nem jött meg ettől a gyerekhez a kedve, hogy Orbán Viktor egy ilyen beszédet mondott, annak semmitől se fog megjönni. Azt is mondta, hogy félre kell tolni ezeket a dipsiket, kurzusváltásra van szükség Európában, és hát ezen együtt kell dolgozni, úgyhogy én úgy érzem, hogy megint nagyon beverte a fejét az öreg, és megint a világpolitika felé kacsingat, mert itthon már nagyon unja, hogy nincsen semmi kihívója, nem kell semmit csinálnia. Ő lesz a világminiszter? Én azt akarom, hogy Orbán legyen a világminiszter. A világkormánynak a nehéz lett ez a nagy hatalmi törökvésed, azért Magyarországról kivesz komolyan. Mondjuk egy amerikai elnök, az mindenhol tudják, hogy az amerikai elnök, de ahhoz, hogy magyar miniszterelnökként egy 10 milliós országban legtávolabban országból felhív magadra a figyelmet, ahhoz nagyon kell kaparni, de becsületére mondva megy neki, felhívta magára a figyelmet, kérdés, hogy ez egy jófajta figyelem-e? Hát tény, azért a kemény munkával sokkal nehezebb kitűnni, mint a undorítóságok kiabálásával. Meg jó, hogy mindig ő van, szóval nem az, hogy váltakozik, hogy te többi országban tudod, hogy más a miniszterelnök, ő mindig konstans, mint Putyin. Mindig az jut eszembe most már, amikor Orbán úgy sem, mint a komolyan kéne venni, hogy a hatházinak ott a parlament folyosón járni. Mondjuk meg neki. Róka, a fasz tudja, miről beszél. Így beszél azokkal, akik előtt most így be van állítva, hogy ő a leader of Europe, és a kottás így... Jó, de vannak még ezen kívül is fontos hírek. Vannak. Egy kis pénz lehet, hogy el fogunk költeni így államként. 4 milliárd euróért veheti meg az állam a Budapest Airportot. És 4 milliárd euró az nagyon sok. Ki mondta a Magyar Bálint, hogy micsoda, hogy másfél billió forint, tehát 1500 milliárd forint, amit erre a reptérre költenénk, ami... Mennyi forint? 1500 milliárd. 1500... Nem tudod beírni a telefonodba? Nem tudom. De mit akarsz kiszámolni ezen? Hát, hogy adófizetőnként mennyi pénz ez? Akkor nézzük, mennyi lesz ez fejenként mindenki, aki adófizető állampolgár, mindenki bead... 320 ezer forintot. Az sok. Fejenként 320 ezer lesz ez? 320 ezer lesz fejenként? Azt, hogy megadjuk a Budapest Airport. Ez adót kéne fizetni állam. Ja, ezt szokták mondani. Az nagyon sok fej. Most mindenki, aki adót fizet, tudja, hogy ebbe belefogadni 320 ezer forintot. De nem, de Ádám, megint mi ez a hangulatkeltés? Ez az adó már be van fizetve. Jó, beadott már. Kivéve, ugyebár... Én tudnám más is. Hogy költeni. Kibocsájtunk véletlenül 1,7 milliárd forintnyi. Rich adófizető Hungary. Tehát kibocsátunk 1,7 milliárd forintnyi kötvényt is, devizát, bocsánat, 1700 milliárd forintnyi. Tehát azt, ami fedezi ezt, meg még egy kicsit gondolom még valamire. Biztos kell még hazafelé venni meg itt, vagy nem tudom. Amit évek múltán ugye a sokszorosát vissza kell, vagy hát nem a sokszorosát, de hát a kamatokkal együtt vissza kell fizetni az államnak. Úgyhogy nem 320 ezerbe fog ez nekünk kerülni fejenként, hanem sokkal inkább 400 ezerbe. Félve, több gondolatom van ezzel. Egyfelől biztos van előnye, és elméletileg ugye a Vodafone-nal is azt mondták, hogy majd a nyerességből ugye fizetik a tanárokat, csak az a baj, hogy a Vodafone veszteséges, úgyhogy ez egy jó, igen, nem sikerül minden. Nem sikerült minden, csak... De még a vásárlással kapcsolatos költségeket fizették. Jó, ki. Még lehet, hogy majd nyerességes lesz, bár a Vodafone-nál nagyobb retket nehéz elképzelni. Ez tény, hogy kurva szar cég. Akkor bontják a pezsgőt, amikor van, ne. De amúgy ezt az Orbánék adták még el, nem? Nem, ezt a patás ördög Gyurcsány Ferenc adta el, nem. A 75%-át. A 25%-át Orbán Viktor adta el. Jó, de miért adta el azt a 25%-t? És tudod, mennyire adta el? Valami 50 milliárdért. Jó, több gondom van ezzel, hogy biztos van előnye, és biztos valami 50 év alatt talán megtérülne. 7. Nem. Sej, 7. Nem. Hogyha kiszámolod, akkor az inkább 50-nél kezdődik. Attól függ, hogy számolod, várja. Hogyha jól, akkor lehet, hogy 50, de 7. Hallottam a propagandába, Ádám. Nem tudok neked mit mondani. Megmondta az M1. Felmerül a 7 év alatt. Igen, ami 7 év alatt ennyit hoz be, azt miért adod el? Biztos nagyon kell nekik a pénz. Igen. Tudod, miért akarom, hogy megvegyük? Azért, mert amilyen szerencsétlenek vagyunk, miért megveszük, kitalálják a teleportálást. De jó, hogy több gondolatom felmerült ezzel kapcsolatban. Az, hogy egy, nem mondom, hogy én nagy gazdaságszakértő vagyok, de én, ha egy céget nézek, de akár családot is nézek, nem biztos, hogy akkor van az óriási nagy beruházásoknak, főleg az ilyen 100 év alatt megtérülő beruházások. 50. Amikor mondjuk tegyük fel, van egy cégem, és akkor azt mondom, hogy én most óriási beruházást hajtok végre, ami mindenki össze kell, hát ez kemény lesz mindenkinek, de közben a dolgozók nincsenek megfizetve, nincsenek biztosítva, nincsen semmi, és nem is számíthatnak semmi óra, és kajára sincs pénzük néha a hó végén. Mondjuk, ha családként tényleg az lenne, hogy figyelj, hát igen, az utolsó héten már nincs mit ennünk, de figyelj, veszek egy csomó bitcoin. És akkor azt mondanám, hogy ez nem egy felelős döntés, gazdasági döntés, hogy ilyenkor, amikor sokkal-sokkal több és fontosabb dologra lehetne, hogy először rendbe kéne rakni az amúgy napi szinten állampolgárokat érintő dolgokat ennyi pénzből, nagyon sok dolgot rendbe lehetne rakni, például az oktatást is, szegényebb régiókkal kicsit lehetne valamit kezdeni, nagyon sok dolgot lehetne ezzel a pénzzel kezdeni, és úgy érzem, hogy nem egy jó prioritás, hogy luxus dolgokat veszel, amikor az alapvető szükségleteid sincsenek meg. Ez egy ilyen egy gondolat. Nem tudom, ezzel mit gondolsz? Én egyetértek veled, miközben amúgy az Orbán ma reggel például azért ítélte el az ukránokat, mert felemelték a kőolajnak vagy a gáznak, nem tudom melyiknek a rendszerhasználati díját, hogy rajtuk keresztül jön hozzánk. És ugye akkor nem szólt semmit, amikor az oroszok fölnyomták az árakat, akkor azt mondta, hogy ez ugye az EU a geci, az oroszok nagyon rendesek. Most, hogy az ukránok fölnyomják ugyanúgy, hát most az ukránok gecik, ők nincsenek ugye kényszerítve, mindegy, ezt is szó. Mindegy, de azt mondja, hogy ez több mint 40 milliárd forintba fog kerülni az országnak, hogy ez kigazdálkodja, és ez egy probléma. 40 milliárd forint, de másfél billió forint, ez nem gáz, és emellett ugyanez a 40 milliárd forint például Lázár János Ménes birtokára, hogy megtanuljon gazdálkodni. Szóval, mint a Ricskicek, vagy megtanulod a pénzértékét, tessék, adok pár milliárdot. Na most Lázár János... megtanulod majd a pénzértékét, hogy hogyan oszd be. Igen. Lázár János oktatására volt pénz ebben az országban. Orbánt legalább nem nekünk kell oktatni, az fizette a Soros. Legalább. De hogy én azt érzem, hogy azért ilyen nagy lelkűek a pénzünk a ti pénzetekkel is, mert hogy nem felelősség teljesek, mert az állam valahogy a saját pénzének tekinti az adófizetők pénzét, és szóval ez nem egy olyan gazdasági környezet van, hogyha mondjuk egy cégben ugye ilyen felelőtlenségeket csinálsz, ott leváltanak, csődbe megy a cég, de úgy érzem, hogy kicsit szabadosan kezelik az adónkat. És... Még hogyha az állam tekinteni a sajátjának, de a kormányzó elit tekinti a sajátjának az uraságot. Szóval ez nem azt gondolom, hogy egy cég ilyen felelőtlenül döntene, akkor csődbe menne. Milyen szerencsék, hogy az adót viszont kötelező a következő hónapban is befizetni. De jó, közben rohad le egy csomó dolog. Második az, hogy ugye nehéz nem látni az, hogy azért csomószor egy ilyen beruházás mögött olyan szándék is van, hogy valakik majd jól járnak vele, és azok ritkán az adófizetők, és inkább az valamilyen haveri vagy elit, akinek valamiért ez fontosabb. És most is gyanús, hogy lehet, hogy nem a jó szándék vezérli őket, hanem, hogy mondjam, olyan kicsit ez a NER, mint egy dufi. Fújod, és ahogy nagyobb lesz, tehát ahogy a térfogata nagyobb, úgy a felülete is nagyobb. Ahogy a NER-be veszed be az embereket, úgy egyre több rokonuk van nekik is, és egyre többen vannak, szóval egyre nagyobb beruházások kellenek, hogy az újabb és újabb családtagokat, a rokonokat, az unokatestvéreket, akivel közösen tenészezek, ki tudjam szolgálni dolgokkal. Az lehet majd hosszú távon a pozitív dolga, hogy egyszer az a lufi ki fog pukkadni. Vagy mind belekerülünk. Hát, vagy mind belehalunk. Másfelől meg érted, ahogy tényleg nő a család, úgy tényleg egyre nagyobb dolgok kellenek, hogy ezt kiszolgálja ezt a családot. És ez egyre megalománabbak. Csak már kezdünk nagyon túlnyújtózkodni a takaronkon. Ez is eszembe jutott erről, és az utolsó, ami eszembe jutott, amikor számoljuk itt a nagy megtérülést, hogy hát nem is tudom, hogy mondjam, szépen, de hogy lehet, hogy amíg mondjuk nem állami kézben van a reptér, hanem valós gazdasági környezetben is azért meg kell harcolnia meg. Szóval attól félek, röviden összefoglalva, hogy az állam sokkal kevésbé, mint látható is, felelősségteljes, nem bánik annyira felelősség teljesen a pénzünkkel. El tudom képzelni, hogy úgy fog működni, mint egy csomó állami cég, és már lerohad. Megvesz az állam egy akár jól működő céget, azt el tudom képzelni, hogy mivel nincs hozzászokva a versenyszférához, ahhoz van szokva, hogy ha veszteség is majd pumpáljuk bele a pénzt, ezért nem feltétlenül felelősség teljesen működteti, és ez mínuszba. Ez nem hogy nyereséget nem fog termelni 10-20 év múlva, hanem annyira barom módon lesz üzemeltetve, hogy már csak a pénz fogja vinni. Ami ez szerintem is egy ilyen érdekes fluktuáció, hogy a Malév csődbe ment, ahogy a MÁV döglődik, de hogy a repteret is eladták, mert egyszer nem bírtak vele, hogy ez jól tudjon működni. Jött egy ilyen piaci szereplő, aki meglátta benne a lehetőséget, ráköltött, volt hozzá tudása, felfuttatta, és most drágán megvesszük. Megint lerohasztjuk és eladjuk olcsón. Igen. Én ettől tartok, hogy előbb-utóbb ez lesz a vége. És én amúgy azt gondolom, hogy vannak közszolgáltatások, meg a közlekedésben is, amiknek most nyilván az oktatás, meg az egészségügy mellett, meg ilyen alapvető dolgok mellett, aminek jót tesz, hogyha állami kézben van, vagy közösségi kézben van. Én például a BKV-t én nehezen tudnám elképzelni piaci alapon. Ezt a közösségnek kell eldöntenie, hogy mit gondol arról, hogy hogyan kéne működnie a város. városnak, amiben él. Ugyanúgy az országnak is, tehát például az országnak a vasúti hálózatát, az lehetne egy közösségi döntés, hogy fejlesszük, hogy minél kevesebbet kelljen repülőn, közúton közlekedni, meg utaztatni dolgokat. Ennek lehet része a reptér is, csak én azt látom, hogy még egy MÁV-val, egy volánnal, egy BKV-val kapcsolatban se képes az állam felelősség teljesen működni, hanem ilyen lázári, éppen milyen lábbal kell ez a haszontalan szerencsétlen, attól függ, hogy akkor mi történik mondjuk egy fővonal felújításával. Emellé még egy repteret is mellé rakni, és amúgy tényleg itt téphetjük a szánkat amúgy holnapig ezen, nem fog változni semmi, csak azt szeretném, hogyha mindenkiben tudatosulna, hogy ez tényleg ez a mi pénzünk. Mi választhatunk, hogy ki diszponáljon fölötte, és mi ezeket a sektitánokat választottuk. Itt egy hír, tessék. Egy hír. Ez kapcsolódik az, amit mondasz. A kormány éves hiányértékének 97%-át már elérte augusztusig. Ez azt jelenti, hogy akkor már át is léptük így szeptember idusán. Hát, jó, de ugye Brüsszel. Amúgy egy ekkora beruházásnál akár lehetne népszavazás is, hogy szeretnél az adódnak egy tetemes részét a reptérre fordítani, vagy mi. Na és ez is hozzá kapcsolódó hír. Barna összegyűjtötte, ami kapcsolódik, hogy mi a helyzet amúgy itthon. Tovább zuhan a bolti forgalom, és annál is kevesebbet vásárolnak, mint egy hónappal korábban. 7,3%-kal több pénzt fizetve, 7,6%-kal kevesebb árut vásároltak a magyarok júliusban. Nincsen itt infláció, nincsen probléma. De hát nem azt mondták, hogy nem azt mondta Tucker Carlson az Orbánnak, hogy virágzik ez az ország. Sokkoló GDP adat után rosszabbul élünk, kevesebbet termelünk és fogyasztunk, de ez segíthet néhány dolgon. Lehet, hogy ezzel tudjuk megvonni a reptere. Igen. Harmadik éve vagyunk amúgy milyen recesszióban? Mi ennek a neve? Technikai recesszióban. Ja, ne zavard össze az átlagembert, igen. Már egy éve is 20% fölött volt az infláció. Amúgy van egy barátom Portugáliában, múltkor beszéltünk, mondta, hogy 5%-ot az infláció. Borka ma reggel mondta, hogy valaki Németországban 300x forintért veszi az alternatív tejet. Ez így, ami nálunk ugye 1000 forint. Én nem tudom, nekem a tavaly, vagy mi a januári élményeim vannak Rómából, ahol egy ilyen római gérobiban kicsit drágábbak voltak a dolgok, mint az itteni gérobiban. Egy nem feltétlenül belvárosi gérobiban. Na és ez még mit? Mit akarsz ezzel? Az OECD azt számolta, ugye a rohadt OECD, hogy mekkorát esett a... Tényekkel hergelnek. Számokkal. Mert az MNB amúgy jobban tudja, hogy mennyi a reálbér, úgyhogy ők is megmondták. Az OECD szerint a magyar reálbérek 15,6%-kal csökkentek az első negyed évben. Az MNB megmondta, hogy ez nem annyi, hanem az 7,4. Hát máshogy számolják. Amúgy tényleg máshogy is nagyon fura, én nézegettem ezeket az OECD adatokat, és próbáltam kisrealizálni. Bárhogy számolják, nem növekedésről van szó. És még igen. Azt azért nem sikerült kihozni. Az a kérdés, nem akkora hogy... nagy, hanem ennyire nagy. Rosszabbul élünk, mint tavaly. Jó, de nem annyival. Nem annyi, jó, rosszabbul. Csak azért... fele annyival. Igen. Ha valamikor, akkor most kell szintén megvenni egy repteret. Most kell megvenni a gyémán nyakláncot. De amúgy, ha meg azt nézed, végül is akár a rezsivédelmi, meg a gazdaságvédelmi alapban lehetséges, hogy van ennyi pénz félretéve. Mert azért ott irgalmatlan pénzeket toltak be oda, amikből aztán ugye nem tudom, ugye ilyen finanszíroztak ilyen stadionfelújításokat, meg ilyeneket is. Ami valamennyire ugye pörgeti a GDP-t, de hát még így se sikerül. Még így se. Hát az egyetlen kormányzóképes erő kitesz magáért, Ádám. Jó, van, megint mind a negatívkodás csak kell. Érzik az emberek, hogy szar. Még kell mondani is nekik, bazzeg. Tudják maguktól is. Mondhatnánk gazdasági pozitívkodás, csak az hazugság lenne. De mindegy, ez azért két érdekes téma szerintem. Ez a reptér, meg a nem tudom, mi volt ez előtte, már elment az életkedem. A demográfia. Például lehet, hogy ezt a pénzt lehetne úgy fordítani a demográfiai, hogy mondjam, válságba, hogy jobban kijöjjünk belőle hosszú távon. Az is egy befektetés, nem lenne? Amúgy erre kukázok valami tanulmányokat, de tehát elvileg ez már többször bebizonyosodott, hogy az oktatás az messze a legjobban megtérülő dolog. Hogyha megfelelő oktatást kapnak az emberek, akkor többet tudnak termelni. Nem lehet rögtön a haverokat elejére rakni. Hogy... Hát de amúgy... Ez aztán a haveroknak a cége lesz a takarító, az üzemeltető, azért. De valamennyit lehetne lopni ott is, csak amúgy nyilván, hogy minél átláthatóbb egy rendszer, annál nehezebb lopni. Szóval először azt kéne megoldani, igen, hogy a nemzet tagjainak, meg az országban élőknek a javát szolgálja a vezetés, hogy ez legyen a prioritás. Amíg ez nincs meg, addig nem fog változni semmi. Boldog péntek. Nem, figyelj, én akartam ilyen pozitív, ilyen kulturális híreket is a végére. Például ennek örülök, hogy régen megszoktam, hogy az ilyen, tudod, az én híroldalak, hogyha a, hát nem Z-generáció, mindig a aktuális fiatal generációnak a kultúrájáról számolnak be, akkor nagyon elítélőek. És ez tök jó cikket írt a Telex a Olivia Rodrigo-ról, aki most tényleg az Z-generációban az egyik legfelkapottabb előadó, és én most jön meg új lemeze, és ajánlom, és a Telex is ajánlja. Egy kb. 20 éves lány, szóval nem izét kell várni ilyen világ megfejtéseket a zenéjében, de például az tök érdekes, hogy ez olyan, mint amit reméltem az új Billie Eilish album lesz, hogy rockzenét a mai popzene hozza vissza. Aha. Az ilyen punk feelinget, az ilyen rockzenei feelinget, az ilyen kicsit ilyen agresszívabb, gitáros feelinget, azt már évek óta látszik, hogy elkezd visszajönni a divatba, és tényleg, úgyhogy... Na, ezt tudom köszönni, én is meg fogom hallgatni. Nyilván lesznek, akiknek a Metallicánál véget ér a zene, és akkor semmi más nem tudnak befogadni, de azért az Olivia Rodrigo-t, hogyha valaki érdekel az Z-generáció zenéje, azt szerintem érdemes megnézni, mert tényleg ez már más feeling, mint régen a sztárok, egy kicsit azért mocskosabb, kicsit nem olyan tökéletes, szóval ezt ajánlom mindenkinek. És egy ilyen zene... organikusan felfutott arc. Hát, Oliver Rodrigo. Hát volt színész, és de szerintem előbb befutott zenészként, mint hogy nyilvánosságra került a film. Nem egy ilyen sorozat. Disney generált a dolog. Mint nem, a... hát az első számát nagyon felkapta az internet, nagyon rezonált a fiatalokkal. Mm. Ugyanúgy a Billie Eilishnek is mondjuk volt zenei kapcsolata, de rengeteg, nagyon sok izét láttam, amikor valakinek van kapcsolata a zenei, és szar zenét csinál, leszarja. Ezt manapság az, hogy kinek milyen kapcsolata van, te nem látod a... hanem csak hallod a zenét, és vagy tetszik, van-e, vagy nem. Hát oké, bár szerintem azért van... Láttam olyan, akiknek kapcsolatom, és olyan borzasztó dolgokat csináltam. Jó, most a Jake Paul az szerintem egy különleges esete ennek, de szerintem legalábbis akárhogy is nézzük, azért egy inkubátor, nem? Tehát megtanítja szerepelni ott az embereket, akinek van tehetsége, az kiemeli. Kérdés, hogy... Igen, csak hosszú távon fennmaradni nem olyan könnyű. Hát meg hogyha az üzenete, meg a művészete az valid, akkor ezzel így nincsen probléma, csak szerintem jó ezt is azért tudni. Szerintem ez azt érdemes tudni, hogy meghallgatod a zenét, ez tetszik, vagy nem. Engem, akit eladnak self-made-nek, az föl szokott baszni, aki derül, hogy nem self-made. Ezek nem azért el vannak adva, ez jó, mindegy nyilvános ennél. Például, ha már zene és self-made, ma reggel tudtuk meg, ez be volt harangozva, hogy a Radics Petinek ma jelenik meg az új nekem albumban. Tegnap elmondta. De én nem tudtam, ilyen meglepett. Én szeretem, amikor úgy dobnak ki albumot, hogy csak tessék, itt van, és nincs az, hogy jaj, jön az új albumom 9 hónap múlva, és így... Jó, bazdmeg. Úgyhogy a Radics Peti, hogyha valaki meg a klasszikusabb metált szereti, az hallgasson le. És még egy dolog, hogyha valaki, nem tudom, ki emlékszik a Cyberpunkot, amikor kiadták, az volt a legvártabb játék a világon, és egy óriási balhé lett belőle, hogy nem működött rendesen a régi konzolokon, tele volt hibával, buggal, és így vissza kell téríteniük a pénzt, meg minden. Pedig ugye mi ők csináltak a Witchert, és az egy nagyon imádott stúdió volt, és nagyon nagy balhé volt belőle. Én is megvettem, és azt mondtam, hogy jó, akkor én várok, amíg ez rendesen játszható játék lesz, és szerintem lassan így a hónap végére eljön az az idő, nem tudom, 2-3 évet kellett várni. Elméletileg már most is játszható, szóval most elméletileg jön egy DLC hozzá, ami csomó új dolgot hozzáad, és még jön egy update is, ami meg így az egész játékot is nagyon sokban update-eli. Szóval szerintem eljött ez a pillanat, hogy aki eddig nem szállt be a Cyberpunkban, annak most érdemes. Szóval a megjelenés után 2-3 éve már érdemes is játszani ezt a játék. De legalább bejutottunk ide. Én kibírtam eddig, hogy nem játszottam vele, nem mint hogy lett volna rá időm, de hogy aki kedveli ezt a stílust, említek, amúgy már eléggé össze lett rakva az a játék, és érdemes ránézni. Előrendelni még nem merem, azért tanulni kell, hogy nem szabad. Az mindig meg kell tanulni, előrendelni nem szabad, de hogyha majd kijön a DLC, akkor lehet, hogy megveszem, és akkor egyben végre már minden helyre van kalapálva rajta, akkor egy év alatt majd végigviszem, vagy 3, nem tudom. Erre a hétre ennyik voltunk, de amúgy fókuszcsoport az megjelent egyrészt sütörtökön, és egy vasárnap is meg fog jelenni, bár annyi most az a férfiak klubja annyi embert nem érdekel, bár szerintem nagyon sok érdekes témát érintünk. Érdekes látni, hogy egy konzervatív, idősebb úriember hogy látja a fiatalok világát, szóval akit érdekel, az nézze meg ezt a fókuszcsoporton. Hétvégén meg Csokival megnézzük a híres Tucker Carlson interjút az Orbán Viktorral, úgyhogy az is jön még, hogyha valakit az érdekelne. Hogyha nem volt elég a ma az Orbán Viktor beszédek elemzéséből, akkor hétvégén ezzel újra visszatérünk. És még egy fontos dolog, Patreon, amire bárki szabadon feliratkozhat, tegnap 2 videót kiraktam a Patreonnak. Egyfelől kiraktam, mert ott szokott lenni minden hónapban a Patreonon, hogy kérdéseket lehet feltenni, úgyhogy válaszoltam rá, másodszor is felvettem az első. elcsesződött videó. És most ugye tervezünk egy új csatornát, idén két új csatornánk is elindul, és az egyik a tudományos csatornának az egyik próbaadását, amit egy kísérletezésre volt, ezt felraktam az egész epizódot, úgyhogy Patreonon megtekinthetitek, és véleményezhetitek ott. Én még azt újra ki akartam emelni, mert a héten a YouTube-en kedves volt velünk. Ne felejtsétek el, hogy bármikor előfizethettek a YouTube prémiumra, és még mindig öten tudjátok használni, nem olyan drága, és az, hogyha azzal néztek minket... A YouTube nem akar fizetni nekünk szponzorációt, hogy ennyit promotálod. De miért ezzel tényleg jól járunk, nem? Hogyha azzal nézik, és igazából ti is jól jártok, mert rájöttök majd, hogy milyen reklám nélkül nézni bazzik videókat. És ingyenes egy hónapig biztos, de valamikor már két hónapig. De és mivel mi nem szeretnénk éhen veszni, ezért a mi videóinkban lesznek reklámok. Valaki ezt nem örült neki. Hát a héten azért volt, akik kiakadtak ránk, kiakadtak a Kern miatt. Több kommentet láttam, akit vérig sértettem, és cigisek, és megsértettem őket, annak külön örülök, mert ez volt a célom, hogy ki az, aki ennyire baszatlan, hogy ilyenek képes egy videón megsértődni, vagytok páran. Nyilván a cigisek azok. Csomóan ugye a bocskorral értettek együtt. Igen. Hát érdekes. Állításod szerint az Ungár Péter miatt is nem láttam egy kommentet se, aki nem értett volna egyet. Hát vannak. Azt mondták valaki, hogy a cigiseket így szittuk, meg minden, hogy látszik, hogy nagyon nagy lett a pofánk most már nyári szünetben. Azt hittem, hogy azt, hogy lefettük egész Magyarországot. Pedig ilyen cigis szidásom már volt egy fél éve is. Csoki meg már nem először szidja az Ungárt, szóval... Nem először szidok politikust. Igen, az, hogy mindig, amikor valakit szítsz, akkor tapsolnak, de hogyha úgy érzik, hogy egy kicsit ők is meg vannak sértve, azon rögtön, de már nagyon nagy képű lett, ezt hogy képzeled? Igen. Hát ez van, ez ilyen. Valamit szítsz, ami számomra kedves? Mindegy. Számol szívednek kedves. Nem félek kedves. A cigisektől, meg elszaladok előlük, meg összeesnek az utcán, hogy megpróbálnak 2 métert futni. Ennyi volt már a Jól van ez így, és a hétre is ennyi volt a Jól van ez így. Jövő héten ismét találkozunk. Próbálok jövő héten kicsit visszaszorítani, kicsit kevesebb politika, kicsit több mást. Lesz itt más is, én azt mondom, és hát... A jövő héten mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?